zawilże jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęło południe. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zmasowany atak sabotażu na francuską kolej. Służby zmobilizowane, aby znaleźć i ukarać sprawców. W Sejmie debata z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. Śledzi ją nasz reporter. Są utrudnienia dla kierowców przy drodze S3 na Pomorzu Zachodnim. Trwa akcja usuwania niewybuchu. Francuskie służby wywiadowcze i organy ścigania są zmobilizowane, aby znaleźć i ukarać sprawców sabotażu na kolei. Premier Gabriel Attal przyznał, że konsekwencje dla sieci kolejowej są ogromne i poważne. Utrudnienia dotykają 800 tysięcy osób. Problemy potrwać mają do końca weekendu. Potępiam z największą stanowczością to, co dzieje się od rana. To odrażające. Powiedziała francuska minister sportu Amélie de Castera. Są kłopoty z dojazdem koleją dużych prędkości do Paryża na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich. W nocy doszło do kilku pożarów, które blokują przede wszystkim ruch szybkich pociągów TGV. Są też informacje o udaremnionym ataku na sieć kolejową w południowo-wschodniej części kraju, dlatego tam nie ma utrudnień. Zakłócenia dotyczą 1/4 składów jadących na południowy zachód i połowy połączeń z północną, wschodnią i północno-zachodnią Francją. Zakłócenia zgłosił przewoźnik Eurostar, którego pociągi jeżdżą na linii Londyn-Paryż. Są apele do podróżnych o odwołanie swoich wyjazdów. Składy jadące do i z francuskiej stolicy są kierowane na objazdy. Część pociągów została odwołana. Służby robią wszystko, by kibice i sportowcy mogli dojechać do Paryża na ceremonię otwarcia, która rozpocznie się o 19.30. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Barack i Michelle Obama poparli Kamalę Harris. Jak mówią, będzie fantastycznym prezydentem. W tym krytycznym momencie dla naszego kraju zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w listopadzie zwyciężyła, zapowiedział Barack Obama. 19 sierpnia w Chicago rozpocznie się konwencja Partii Demokratycznej, która wskaże oficjalnego kandydata tej formacji w walce o Biały Dom. Z deklaracji delegatów demokratów wynika, że Kamala Harris uzyskała już wystarczające poparcie do zapewnienia sobie prezydenckiej nominacji. Hejt, nienawiść, manipulacja wskazują posłowie koalicji rządzącej na rolę TVP i mediów publicznych w 2023 roku. Inaczej oceniają to posłowie dzisiejszej opozycji i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W Sejmie trwa debata po przedstawieniu sprawozdania z działalności za ubiegły rok. Przysłuchuje się jej Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co powiedział przewodniczący Rady, a co mówią posłowie? Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski przekonywał, że jego organ stoi na straży wolności słowa i nakładał kary za niewłaściwe działania poszczególnych mediów. Skrytykował też sposób przeprowadzenia zmian w mediach publicznych. W jego ocenie są one nielegalne. Ani Krajowa Rada, ani jego przewodniczący nie będzie uczestniczyć w oszustwie, które podważa wiarygodność instytucji konstytucyjnej Rzeczypospolitej. Coś takiego mogli wymyślić tylko ludzie, którzy, dla których kręta droga jest czymś łatwym i oczywistym. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Czy to nie przypomina myślenia mafii VAT-owskiej? Panie przewodniczący. Nie pozostało to bez ostrej recenzji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Krawczyk zwrócił uwagę, że sprawozdanie Rady zostało odrzucone przez Sejmową Komisję Kultury. Wspomniane kary były nakładane tylko na media prywatne. Wskazał też, że Rada w ogóle nie zwracała uwagi na język, jaki był obecny m.in. w programach TVP Info. Nie interweniował pan w sprawie manipulacji, nienawiści i zwykłych kłamstw, które bez przerwy w tych programach się sączyły. Ani słowa nie ma w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok właśnie o tych manipulacjach. Debata jeszcze trwa, na sali wypowiadają się kolejni posłowie. W większości przypadków negatywnie oceniają działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z Sejmu mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za relację. Saperzy usuwają niewybuch niedaleko Wysokiej Gryfińskiej przy drodze S3 w województwie zachodniopomorskim. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a mieszkańcy Chlebowa zostali ewakuowani. Więcej na ten temat Mateusz Rzepecki z Polskiego Radia Szczecin. Saperzy już działają na miejscu, a samo podjęcie ładunku nieco potrwa. nawet do godziny 13, a kto wie, może nawet i dłużej. W związku z tym droga S3 od węzła Klucz do węzła Gryfino jest zamknięta w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem i wyprowadza kierowców na wyznaczone objazdy. Paweł Burytta z zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego w Gryfinie zdradził mi, na jakim obecnie etapie są prace saperów. Z informacji, które dostajemy, saperzy przystępują do obkopania z ładunku w celem wyjęcia go, zabezpieczenia i wywiezienia na najbliższy poligon. Oprócz odcinka od węzła Klucz do węzła Gryfino zamknięte są także drogi powiatowe od Radziszewa do Wysokiej Gryfińskiej i od Starych Brynek do Chlebowa. Ładunek najprawdopodobniej zostanie zdetonowany na poligonie w Drawsku, dlatego kierowcy mogą się spodziewać później delikatnych utrudnień właśnie jadąc w kierunku zachodniej części naszego województwa. Mateusz Rzepecki. W Katowicach trzej młodzi pseudokibice pobili i okradli 17-latka. Chuligani zmusili chłopaka do wyjścia z tramwaju, bo podejrzewali, że jest kibicem drużyny piłkarskiej z innego miasta. Doszło do tego wczesnym rankiem, kiedy 17-latek jechał na praktyki zawodowe do Chorzowa, mówi komisarz Agnieszka Żyłka z katowickiej policji. Napastnicy podejrzewali młodego chłopaka, że kibicuje chorzowskiej drużynie piłkarskiej. Zmusili go do przejścia w ustronne miejsce, gdzie pobili i ukradli mu buty, srebrne łańcuszek oraz bransoletkę. Agresorzy bili go pięściami po twarzy, kopali po głowie i całym ciele. W wyniku zadawanych ciosów nastolatek doznał złamania nosa i szczęki z przemieszczeniem. Sprawców rozboju zatrzymano, prokuratura skierowała do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś przyjemne temperatury od 24 do 27 stopni. Na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie możliwy przelotny deszcz, miejscami także burze. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zawalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dziś zapraszam na spotkanie z Ewą Puszczyńską, naszą oscarową producentką, Mikołajem Trzaską, kompozytorem muzyki filmowej, przede wszystkim do filmów Wojtka Smarzowskiego oraz już za chwilę z reżyserką Magdą Matwijow, która na rozpoczynającym się jutro 18. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi zaprezentuje swoją krótką fabułę Dom Lalki. Z Ewą Puszczyńską porozmawiam przede wszystkim o kręconym w Polsce amerykańskim filmie Prawdziwy Ból, którego reżyserem, autorem scenariusza i odtwórcą głównej roli jest Jesse Eisenberg. Przypomnę, aktor nominowany do Oscara za główną rolę w filmie Davida Finchera The Social Network. Z kolei z Mikołajem Trzaską na pewno porozmawiamy m.in. o najnowszym filmie Wojtka Smarzowskiego Dom Dobry. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. A to już jutro. Swoją inaugurację będzie miał 18. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dwa Brzegi dlatego, że wydarzenie niezmiennie od lat odbywać się będzie w pięknych miejscach po obu stronach rzeki, czyli w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Do 4 sierpnia będzie tam co oglądać, bo w programie oczywiście poza premierami i tymi najnowszymi filmami, między innymi retrospektywa Doroty Kędzierzawskiej, cykl e-book stworzył aktorkę, czyli filmowy portret Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, filmy Josepha Lozeja, dokumenty muzyczne, a poza tym wiele koncertów, wystaw i oczywiście spotkań z twórcami, gośćmi festiwalu. Na osobną uwagę, jak sądzę, zasługuje również międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych i o nim właśnie za chwilę porozmawiamy. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. A ze mną w studiu już zapowiadana Magda Matwijow. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce przed spotkaniem w Kazimierzu Dolnym i Janowcu już niedługo, tak? Tak, będę razem z Sabiną Filipowicz, montażystką filmu. Będziemy na spotkaniu po filmie, także cieszę się na to. Ten film to wspomniany już również tytuł Dom Lalki. O tym za chwilę, ale tutaj przed chwilą dowiedziałem się, Magda, że Kazimierz Dolny czy Janowiec to właściwie takie chyba bliskie ci rodzinne strony poniekąd, tak? Bardzo, bardzo, bo ja jestem z Nałęczowa i Kazimierz Dolny no to jest miejsce, które bardzo często odwiedzam. Festiwal również od dzieciństwa mi towarzyszy. Czyli nie od tak dawna. Tak. Jesteś tu, chcę tylko to podkreślić, młodą autorką filmową. Tak, ale też mieliśmy z Kazimierzem związaną taką historię, że ja chodziłam do liceum plastycznego i były takie wycieczki. Ale tam właśnie? W Nałęczowie. I mieliśmy takie wycieczki do Kazimierza, po prostu na piechotę szliśmy. Z Nałęczowa? Tak. No to jednak jest kawałek. No tak, ale jaką dało grupą się. Dało się, tak. O, no to pięknie. Na festiwalu Dwa Brzegi bywałaś wcześniej, ale w tym roku jesteś właściwie w takiej specjalnej sytuacji, bo po raz pierwszy będziesz miała okazję na Dwóch Brzegach zaprezentować swój film. Tak, tak. Bardzo chciałam zawsze być na tym festiwalu z filmem i marzenie się spełniło, także cieszę się. No i poza tym myślę, że to jest dosyć prestiżowa sekcja, bo Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, z tego co wiemy już oboje na pewno, 26 filmów organizatorzy festiwalu wyselekcjonowali właśnie do tego konkursu. Jak się czujesz w takiej właśnie sytuacji? No bo na pewno przeglądałaś program, na pewno wiesz, jaką masz konkurencję. Bywają też tutaj wśród właśnie tych propozycji z całego świata inne filmy polskie. Tak, bardzo jestem ciekawa tych zagranicznych filmów. Mhm. Jest to bardzo fajna okazja, żeby zobaczyć te filmy, no bo jednak te krótkie metraże ciężko gdziekolwiek zobaczyć i tutaj mam taką możliwość. Parę tytułów widziałam, bo już byłam z moim filmem na innych festiwalach. I no właśnie, chciałam o to zapytać właśnie. Tak, jest widziałaś na przykład, i nie wiem, czujesz tutaj oddech konkurencji na plecach? Nie myślę w takich kategoriach. Dla mnie najważniejsze jest spotkanie z widzami i jakoś to jest najbardziej cenne, żeby po prostu później porozmawiać po filmie z widzami, zobaczyć, co oni sądzą o tym filmie, jak się czuli. Jak odbierają. Tak, tak. No właśnie, a nawet jeżeli już widziałaś te niektóre filmy, to jakbyś z góry, tak jeszcze przed festiwalem, na tej podstawie oceniła poziom tego rocznego konkursu. Czy to rzeczywiście może być ciekawa, no, dla widzów właśnie przede wszystkim sekcja? No teraz nie pamiętam, jakie są tam filmy. Wiem, że na pewno jest Mandala Mikołaja Janiaka, który widziałam i bardzo mi się podobał. Jest to też jakaś zabawa z gatunkiem, którą lubię. U niego to jest horror, u mnie to jest trochę thriller, trochę więc nie wiem, jakie tam filmy może coś widziałam. No to odsyłamy wszystkich na stronę festiwalu, bo tam rzeczywiście nie będziemy teraz wymieniać, ale to jest 26 filmów, na pewno będzie co pooglądać. One oczywiście są ułożone w pewne cykle, w pewne bloki, więc tam się pojawia między innymi twój film. No to zapytam cię może jeszcze o jurorów, bo tutaj warto powiedzieć, że właśnie w tym międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych wszystkie propozycje oceni trójka jurorów. To Dorota Kędzierzawska, wspomniałem już, że ma w tym roku retrospektywę, ale także obowiązki jurorskie. Jest reżyser Michał Toczek, a także krytyk filmowy, dziennikarz Michał Walkiewicz. Jak się czujesz właśnie z takimi osobami w tym konkursie, bo to one będą oceniać także twój film? No myślę, że bardzo ciekawe grono. Michał Toczek to jest właściwie mój rówieśnik. Gdzieś tam się spotkaliśmy na pomorskich warsztatach filmowych, także też bardzo utalentowany twórca. Dorota Kędzierzawska, no to jest wspaniała reżyserka i też duży wpływ miały filmy jej. Tak? Na to, co ty robisz? Wrony na przykład. Ogromne wrażenie na mnie ten film wywarł. I Michał Walkiewicz, no wiadomo, krytyk filmowy, tak. Którego pewnie wiele recenzji czytałaś tak, już w życiu. Tak, oczywiście, więc też jestem ciekawa ich zdania. No zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście laureatów festiwalu poznamy na jego już końcówce, bo festiwal Dwa Brzegi potrwa do 4 sierpnia. Jak jesteśmy jeszcze przy tych geograficznych tutaj różnych skojarzeniach, bo mówiliśmy o Kazimierzu Janowcu, mówiliśmy o Nałęczowie. Wspomniałaś przed chwilą warsztaty czy festiwale, na których byłaś, bo byłaś już z filmem Dom Lalki na dwóch festiwalach. Mało tego, wyjechałaś z nich z nagrodami. No już więcej festiwali było. Teraz byliśmy w Radomiu i Sabina właśnie dostała nominację za montaż do nagród Jana Machulskiego. Wcześniej w Koszalinie. Czyli Młodzi i Film, tak? Tak, Młodzi i Film. Jeszcze wcześniej Dom Lalki dostał nagrodę na festiwalu Provincionalia za najlepszą fabułę i nagrodę dziennikarzy na festiwalu w Mogilnie Pyszadło. Także... No właśnie, to już troszeczkę tych sukcesów na koncie masz. Życzę ci kolejnych, bo Dwa Brzegi to nie ostatni ciągle też festiwal przed tobą i przed filmem Dom Lalki, ale zanim o filmie, no to właśnie jeszcze jedna ciekawostka geograficzna, bo chyba trzeba też o Gdyni wspomnieć. Tak, jestem absolwentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Nie wiem, co byś chciał wiedzieć. No na przykład, czy twój film pojawi się też na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni właśnie w tym roku w konkursie filmów krótkometrażowych? Niestety nie. Niestety nie. Ale pojawi się na pewno w sierpniu podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Tak. W Zwierzyńcu będzie. Też się bardzo cieszę, bo to jest piękne miejsce i myślę, że fajny festiwal, więc... Nie mogę się już doczekać. Ale na razie czekamy na projekcję na dwóch brzegach. No i właśnie, wreszcie chciałbym się dowiedzieć nieco więcej, myślę, że słuchacze Trójki również, o twoim filmie Dom Lalki, bo tytuł już oczywiście wywołuje rozmaite skojarzenia i od tego zacznijmy, bo można traktować ten tytuł symbolicznie, metaforycznie, można też, odnosząc się do fabuły, przez moment dosłownie. Jak ty sama o tym opowiadasz? No oczywiście to jest nawiązanie do Ibsena i... Henryk Ibsen, oczywiście znany dramat. Tak, tak. Ale no jest troszkę o czym innym. Nawiązujemy tam do tematu sztuki. Kto zna, to sobie może więcej rzeczy wyciągnąć. Kto nie, no to nie będę zdradzać, bo też nie do końca chcę zdradzać ten sam temat tego filmu, bo mamy tam trochę gatunek thrillera, więc pewne rzeczy się odkrywają powoli. Tak, tak. Nie od razu. No właśnie, ale bohaterkami są przede wszystkim dwie siostry. No i tutaj muszę cię zapytać o obsadę aktorską, bo ile Justynę Wasilewską, to myślę, że już dosyć długo, już od wielu lat znamy z wielu ról, o tyle no musiałaś znaleźć jeszcze jej partnerkę do filmu, taką, która będzie może lekko fizycznie podobna, psychicznie może niekoniecznie, bo to są dwie zupełnie różne siostry, no ale muszą jednak musi tu jakaś chemia zaistnieć, muszą ten duet siostrzany stworzyć. Jak to było? Helenę Rząsę znalazła dla mnie Nadia Lebik, która zgodziła się współpracować przy tym filmie jako reżyserka castingu. I ja właściwie do Nadii przyszłam już z pomysłem na starszą siostrę. Powiedziałam jej, że chciałabym, żeby Justyna Wasilewska zagrała tą rolę. A dlaczego tak bardzo chciałaś? Tak czułam, że ona będzie fajnie w tej roli, że ona to dobrze zagra. To jest bardzo utalentowana aktorka. Chciałam ją obsadzić w takiej roli trochę innej niż zazwyczaj, bo ona gra często takie szalone dziewczyny, a tutaj miała taką być kobietą, która jest w swoim pancerzu, cały czas napięta. Bardzo introwertyczna. Tak, tak, cicha. No, pozornie może cicha. Pozornie cicha, tak. I szukałyśmy do niej partnerki, właśnie siostry, z którą by miała jakąś taką chemię, coś by tam było takiego ciekawego. Helena Rząsa była wtedy na pierwszym roku Akademii Teatralnej w Warszawie i no już na castingu, jak sprawdzałam różne aktorki z Justyną, no to poczułam, że Helena ma z nią jakiś taki niesamowity vibe i że może coś się z tego ciekawego urodzić. A skąd w ogóle sam pomysł na taką, a nie inną fabułę, no gdzieś właśnie wywołującą skojarzenia, jak już wspomnieliśmy, ze sztuką Henryka Ibsena, Nora, czy też właśnie Dom Lalki, podobnie jak tytuł twojego filmu, bo to jednak jest próba powiedzenia czegoś o naszej już współczesności, no ale pewne rzeczy być może się nie zmieniają, to co dotyczy ludzi, kobiet, sytuacji rodzinnych. Tak, no muszę tu opowiedzieć o scenarzystce Agnieszce Dąbrowskiej, bo ona przyszła... To nie ty jesteś autorką scenariusza. Tak, autorką scenariusza jest Agnieszka Dąbrowska. Ona wniosła Ibsena do tej opowieści. My się spotkałyśmy na festiwalu w Radomiu i ja chciałam bardzo powiedzieć historię, która będzie oparta na relacji sióstr. Ona też taką historię miała w swojej szufladzie. Obie macie też siostry? Tak. Aha, tak. Czyli to gdzieś tutaj była wam bliskie. Mhm. Bo ta relacja sióstr jest bardzo ciekawa. To jest bardzo silna więź, gdzie jest i zazdrość, i wsparcie, i jakieś takie konotacje, które wynosi się z domu od dzieciaka. Bardzo dużo można ciekawych rzeczy pokazać w tej relacji. No właśnie, wspomniałaś też o tym, że film czerpie troszeczkę z gatunku thrillera. Tu nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo chodzi właśnie też o to, żeby widzowie sami się zapoznali, ale są takie mocne przejścia, mocne akcenty. Myślę, że muzyka też jest bardzo ważna w tym filmie, bo ona naprawdę wprowadza nas, tego chyba chciałaś, w odpowiedni nastrój w danym momencie. Tak, autorką muzyki jest Teoniki Rożanek. Ja znałam jej twórczość i wiedziałam, że jakoś ta muzyka będzie pasowała do tego filmu. Jak z nią się spotkałam, to ona mi już wprost powiedziała, że ona nie robi muzyki pod reżysera. To znaczy, że nie mogę jej wysłać inspiracji i ona coś na kanwie tego podobnego zrobi, tylko ona musi coś poczuć i zrobić coś po swojemu. I oczywiście jakby ta współpraca była taka, że ja jej coś mówiłam, że coś chcę więcej, tu chcę napięcie jakieś, a tu na przykład może mniej, ale to wszystko jakby było jej kreatywną twórczością. Tutaj ona dała z siebie bardzo dużo. I rzeczywiście ta muzyka dodaje takiego napięcia w tym filmie. To bez wątpienia, tylko ciekaw jestem, bo dzisiaj jeszcze spotkam się z innym kompozytorem muzyki filmowej, z Mikołajem Trzaską. No właśnie, czy ta muzyka powstawała już do gotowych obrazów, czy to właśnie była wcześniejsza propozycja, na którą ty się zdecydowałaś? To znaczy, już film był zmontowany, Teoniki widziała też kilka układek, także ona już była zaangażowana trochę wcześniej, ale tak, już na etapie postprodukcji. Jak ci się pracowało z Justyną Wasilewską i czy rzeczywiście ta aktorka, na której ci tak bardzo zależało, spełniła oczekiwania? Bo tutaj no też nie mogę za dużo powiedzieć, ale są bardzo mocne sceny. Powiedziałbym takie bardzo ekspresyjne, z którymi my widzowie może w pierwszej chwili nawet nie bardzo wiemy, co możemy zrobić. Może kluczem do tej postaci jest też fakt, że Justyna Wasilewska zagrała aktorkę. Tak. No tutaj też nawiązując do kompozytorki, do wcześniejszego tematu, mogę powiedzieć jeszcze trochę o tej scenie tańca, bo my nie mieliśmy jeszcze muzyki, gdy kręciliśmy tą scenę. Rzeczywiście Justyna musiała tutaj dużo dać siebie. My pracowałyśmy w ten sposób, że dużą inspiracją był film Suspiria i tam te sceny tańca takie łamane, wszystko co się działo tam choreograficznie, troszkę było dla nas inspiracją, którą ja później pokazałam Justynie i na tej podstawie Justyna jakby stworzyła układ na planie już pod muzykę, który jakoś się tam, pewne elementy się powtarzały, ale wchodziła w taki swój tryb i musiała po prostu kilka elementów powtórzyć do montażu, ale tak to wchodziła w jakiś taki swój... Nawet bym powiedział rodzaj jakiegoś transu? Tak. Dokładnie tego słowa szukałam. No właśnie, w końcu ja znalazłam widocznie, czytam tak. W twoich myślach. To jedna z mocniejszych scen w filmie, ale absolutnie polecamy Dom Lalki, bo to jest taka propozycja, która naprawdę właściwie każdemu widzowi może zaproponować coś innego. On może poprzez siebie czytać tę historię na własny sposób. Zgadzasz się? No, zgadzam się. Chyba o to ci też chodziło. Mhm. No właśnie, z jakimi oczekiwaniami, kiedy dokładnie jedziesz do Kazimierza Dolnego, bo to już zaraz. Jadę 27, będę na pokazie i na Q&A-u po pokazie. To taki krótki wypad tym razem na dwa brzegi, czy dłuższy? No, tym razem krótki niestety, ale może też w Zwierzyńcu, no zobaczymy, będzie dłuższy. A czy są filmy, no bo myślę, że zapoznałaś się już z programem Dwóch Brzegów, czy są filmy, twórcy, na których szczególnie w tym roku czekasz? No nie będziesz miała może za wiele czasu na to oglądanie, ale może się uda, bo tam też sporo premier. Czy też szansa na uzupełnienie jakichś zaległości filmowych? No właśnie, przyznam się, że jeszcze nie do końca przestudiowałam ten program, więc... Jeszcze nie wiem, bo dużo się dzieje. Ja też jestem teraz... W procesie, po prostu... Twórczym? Tak, moje dziecko ma 2 lata już. A, to rodzinny proces. Taki proces, że jakby kreatywność mi się otwiera, że już jakby dziecko jest w żłobku, a ja mogę się teraz spotykać, pracować nad nowymi rzeczami. Z Agnieszką teraz będziemy pracować nad filmem pełnometrażowym. Z Agnieszką? Z Agnieszką Dąbrowską, z scenarzystką Domu Lalki. Teraz będziemy pracować nad nowym projektem. Mam też 2 inne projekty z innymi scenarzystkami. Dużo się dzieje tak pracowo. Czyli to będą jeszcze krótkie filmy, czy może szykujesz już pełnometrażowy debiut fabularny? Szykuję pełnometrażowy debiut fabularny, tak. No to trzymamy kciuki i na razie życzę powodzenia w trakcie Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, to oczywiście na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. W Trójkowo Filmowo była z nami Magda Matwijow, autorka filmu Dom Lalki. Sponsorem audycji jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. W Trójkowo Filmowo od czasu do czasu lubię zapowiadać filmy jeszcze w produkcji, te, które dopiero czekają na swoją premierę i szczególnie takie, które, nie mam co do tego wątpliwości, mogą cieszyć się później dużym zainteresowaniem widzów. Należy do nich amerykańsko-polska produkcja Prawdziwy Ból, niemal w całości nakręcona w naszym kraju. Na razie możemy zobaczyć w sieci jej zwiastun, a ten już zdecydowanie wzbudza ciekawość. Ja nie mogę doczekać się już premiery. Kluczową postacią dla tego filmu jest Jesse Eisenberg. Przypomnę, aktor, który 11 lat temu był nominowany do Oscara za główną rolę w filmie The Social Network. Jednocześnie tu występuje w 3 rolach, bo i reżysera, autora scenariusza i odtwórcy głównej roli, a obok niego na ekranie zobaczymy Kierana Culkina. Fabuła nieco też biograficzna dla Jesse'ego Eisenberga, bo wielokrotnie w przeszłości prywatnie całkiem bywał w naszym kraju, odwiedzał tu swoją mieszkającą w Szczecinie rodzinę. Swoją światową premierę Prawdziwy Ból miał na początku tego roku na festiwalu Sundance i zresztą zdobył tam nagrodę właśnie za najlepszy scenariusz. A więcej o filmie na pewno opowie nam jego producentka Ewa Puszczyńska. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przede wszystkim bym zapytał, kiedy my w Polsce zobaczymy ten głośny już z różnych powodów film autorski Jesse'ego Eisenberga. Zobaczymy, premiera będzie w listopadzie. czy już wcale nie tak niedługo. Musimy czekać najpierw, aż odbędzie się premiera w Stanach Zjednoczonych i ona będzie w październiku. Premiera w Polsce została zaplanowana przynajmniej wstępnie na 4 listopada. Także już naprawdę niedługo. Ale wiemy też, że film miał już oczywiście swoją światową premierę na początku roku. No i też ma pierwsze sukcesy na swoim koncie. Tak, on miał premierę na festiwalu w Sundance. Tam dostał nagrodę za scenariusz. Jessiego Eisenberga. Jessiego Eisenberga. Zresztą tutaj Jesse występował w różnych rolach. Mianowicie napisał scenariusz, wyreżyserował film i zagrał główną rolę obok Kierana Culkina. Tak? Także tutaj rzeczywiście obecność Jessiego absolutnie wszechstronna. Na razie możemy zobaczyć zwiastun filmu Prawdziwy Ból. Ja obejrzałem i muszę powiedzieć, że absolutnie chcę ten film jak najszybciej zobaczyć, bo myślę, że on się chyba wymyka, przynajmniej sądząc na razie po tym zwiastunie, jakimś najprostszym klasyfikacjom. Tak, zwiastun jest bardzo, bardzo dobrze zrobiony, jest bardzo ciekawy i co wydaje mi się ważne, ten zwiastun naprawdę zapowiada film. On bardzo dobrze oddaje atmosferę filmu, tego co tam się naprawdę będzie działo i jest rzeczywiście, bo to jest taka, to jest komedia. W sumie to jest komedia. Liryczna, dramatyczna momentami, ale rzeczywiście jest to film, który w sumie zostawia nas z takim, można powiedzieć, lekkim sercem, mimo że jest to film o prawdziwym bólu. No właśnie, tutaj chciałbym nawiązać do tego scenariusza autorstwa samego Jessego Eisenberga. Na ile to jest prawdziwa jego rodzinna też historia, bo przecież od lat już się pojawiały takie informacje, o czym na początku nie wszyscy wiedzieli, a mówimy przecież o aktorze w końcu swego czasu nawet nominowanym do Oscara za Social Network. No właśnie, że on odwiedzał rodzinę w Szczecinie, jeśli dobrze kojarzę, że tutaj właśnie ma jakiś, może pani to dopowie, jakich dokładnie członków rodziny, ale rzeczywiście bywał w Polsce tak zupełnie inkognito i prywatnie. Tak, bywał w Polsce zupełnie inkognito i prywatnie. Ja nie znam dokładnie, kogo on odwiedzał, czy był to, prawda, piąty kuzyn babci, czy wujek, czy bliższa rodzina. Natomiast z tego, co wiem, to ta rodzina jest dosyć bliska. Mieszkają w tej chwili w Szczecinie. Ale tak naprawdę film jest oparty gdzieś tam całkiem niedaleko na rzeczywiście na historii Jessiego, rodzinnej historii Jessiego. Myśmy odwiedzali i kręciliśmy również Krasnystaw, taką miejscowość, bo tam, stamtąd pochodziła babcia Jessiego. Czyli Lubelszczyzna i tam odwiedzaliśmy ten dom, który rzeczywiście należał do rodziny Jessiego. Kręciliśmy ten dom, jest w filmie. Także to jest film rzeczywiście taki bardzo też prawdziwy, jednocześnie opowiadający o, jak to Jesse sam mówił, to jest też taki trochę list do Polski, ale również opowiadający o tych relacjach polsko-żydowskich, które czasami są w naszej historii bywały bardzo dramatyczne, ale to opowiada o tym, że my tak naprawdę w sumie jesteśmy sobie bardzo bliscy i bardzo do siebie podobni i dlatego jest to bardzo, bardzo piękny, bardzo ciepły, bardzo rodzinny film, można powiedzieć. A jak doszło między państwem do tej współpracy reżysersko-producenckiej? Bo też dodajmy, że właśnie na wspomnianym festiwalu Sundance, gdzie film Prawdziwy Ból miał swoją światową premierę, Jesse Eisenberg otrzymał nagrodę za scenariusz. Tak. Ja w zasadzie nie współpracowałam przy powstawaniu scenariusza. Tyle tylko, co na bieżąco, kiedy już kręciliśmy, kiedy trzeba było pewne rzeczy prostować, kiedy one były napisane nie do końca zgodnie z prawdą, że tak powiem, naszego miejsca i naszego kraju. Ale generalnie oni przyjechali już, można powiedzieć, z gotowym scenariuszem, z gotowym pomysłem. A to się z kolei, to też jest tak trochę z filmu do filmu, bo tak jak Strefa Interesów to przypadek poprzez zimną wojnę, bo wtedy byliśmy w Cannes z zimną wojną, spotkałam brytyjskich producentów i skończyliśmy na tym, że produkowaliśmy Strefę Interesów w Polsce. Tak teraz kolega z A24, taką firmą amerykańską, która się zajmuje sprzedażą właśnie Strefy Interesów, ale jednocześnie również współfinansowali ten film. Kolega stamtąd zadzwonił i powiedział, wiesz, bo tutaj moja z kolei koleżanka ma taki film, który musi być nakręcony w Polsce i jakbyś mogła polecić kogoś, kto by ten film zrobił. Ja wtedy powiedziałam, nie będę nikogo polecać, tak dokładnie powiedziałam do niego, tylko po prostu sama zrobię ten film. I tak się stało. Po prostu skontaktowaliśmy się i już poszło. A jak dalej, później wyglądała współpraca z Jessie?

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W jakiej twórczej sytuacji znajdujecie teraz właśnie? Nad czym pracujesz albo za chwilę zaczniesz? Przede wszystkim powiem dzień dobry. Tu Mikołaj Trzaska. Jestem kompozytorem muzyki filmowej. Właściwie zdarza mi się, że jestem. Często się już od dawna zdarza. Tak, zdarza się często, niemniej jednak cały czas czuję się artystą fizycznym. To znaczy gram na instrumencie, robię to na scenie. I to jest, odpowiadając na twoje pytanie, to jest tak, że rzeczywiście to jest moja praca. Taka codzienna. Ale od razu też dodam, że jako instrumentalista udzielasz się też absolutnie właśnie w kompozycjach, które tworzysz do filmów. Dlatego też, a to chciałem za chwilę, trochę trudno mówić mi o sobie, że jestem tak naprawdę kompozytorem. Często używam takiej formy, że jestem wykonawcą tej muzyki i właściwie robiaczem, to znaczy kimś, kto robi faktycznie, fizycznie. Oczywiście posługuję się jakąś tam partyturą. Właściwie moją partyturą to są moi przyjaciele, a tak naprawdę prawdziwą partyturą to jest obraz, scenariusz, a potem obraz. I rzeczywiście tym, nad czym pracuję od dłuższego czasu w myśli, w sercu, to jest film Wojtka Smorzowskiego, Dom Dobry. No właśnie, i teraz musimy też dodać, że jesteś autorem muzyki do właściwie prawie wszystkich filmów Wojtka Smarzowskiego, a na pewno tych najważniejszych. Tak, muszę się przyznać do tego, że nie wiem jak to będzie, ale w pewnym momencie moje życie właśnie kompozytora filmowego, właściwie stałem się tak naprawdę, Wojtek Smarzowski ze mnie zrobił kogoś takiego, dał mi taką pracę. O. Przypomnij właściwie jak to się stało, no bo to musiała nastąpić jakaś twórcza absolutnie symbioza, właśnie taka filmowo-muzyczna, jeśli ta współpraca trwa już tak długo, jest tak intensywna i potwierdzasz kolejnym filmem, Domem Dobrym, że chyba, mam nadzieję, niezrywalna. Wiesz, to nie wiem, bo to jest tak, że właśnie chyba trochę w związku, w relacji jest tak, że raczej warto myśleć o tym, że coś może się nagle skończyć. Chociażby dlatego, żeby dobrze myśleć o tym, jak pielęgnować tę sytuację. No ile ona może być cały czas dla ciebie aktualna, na ile jest ważna, na ile problem, który Wojtek Smarzowski porusza w twoich filmach jest twój i na ile to, co ty mówisz jako muzyk, jako artysta jest potrzebne reżyserowi. To znaczy myślę, że to chodzi o to, że mam nadzieję taką wewnętrzną, że ludzie ciągle się rozwijają i do momentu, kiedy się rozwijają są sobie w jakiś sposób potrzebni, jeżeli ten rozwój idzie w podobnym kierunku, ale nie w równoległym kierunku. Znaczy, że jednak rzeczywiście mam takie poczucie, że wspólnota jest taka, że interesujemy się z Wojtkiem traumą, że to jest nasza, że to jest taki motor w ogóle naszej pracy, że dla Wojtka to jest ten cęgiel, który wyzwala w nim bardzo dużo myśli, co zrobić, co powiedzieć, żeby czemuś zapobiec, albo co pokazać, żebyśmy to zobaczyli wyraźnie, co trzeba, jaką strukturę, jakąś zwyczajową kliszę myślową trzeba złamać, żeby pójść naszym myśleniem, udać się w jakiś świat wrażliwości. Jak to mówił Smarzowski, że pokazuje wołyń i te straszne sceny właściwie tylko po to, żebyśmy wzięli nasze dzieci na kolana i żeby się nimi zająć i żebyśmy ich nie opuszczali. To była mądra myśl. I ja mam podobne myślenie w muzyce, w mojej pracy, która jest wciąż też związana z traumą i też mam taki sposób myślenia, żeby iść z ciemności do jasności, żeby ten cień właśnie wyświetlać. I czasem do tego trzeba użyć takich dosyć radykalnych, twórczych środków. I tak chyba wiem, że do momentu, kiedy będziemy mieli ten sposób jakby kręcenia tego ciasta, to będziemy mieli tą wspólnotowość, która pomoże nam pracować. To się może zmienić, oczywiście. Mieliśmy już w przeszłości Dom Zły, oczywiście absolutnie zapamiętany i dla wielu, no wręcz kultowy film Wojtka Smarzowskiego. Teraz mamy Dom Dobry, ale ten tytuł może być mylący, bo nie tylko dobro się w tym filmie pojawia, również właśnie pewnie te traumy i te przykre rzeczy, o których przed chwilą wspomniałeś, co można ujawnić z tej historii fabularnej. Znaczy, ja tak się znam, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że jest tak, że każda właściwie osoba, która uczestniczy w procesie filmowym, w swoim kontrakcie ma powiedziane to, co wolno i powiedzieć, czego nie wolno. Natomiast ja się właśnie nie zastanawiam. No w tej chwili mogę powiedzieć już bardzo dużo, ponieważ wiadomo mniej więcej, o czym film jest, już trochę się o tym mówi. Natomiast zastanawiam się, czy to warto. Rzeczywiście, czy ja powiem, ten film jest o rodzinie, o tym, co się w rodzinie może dziać, jak się pojawia jakiś element wątpliwości, cienia, przemocy, jak w tej rodzinie, jak w tej przemocy sobie radzić, co się z tą przemocą, skąd ona się bierze przede wszystkim, z jakiego rodzaju bierności wobec własnych potrzeb, że jest to jakaś podróż psychologiczna, jak to wygląda w naszej tradycji kulturowej. Jak ten film prawdopodobnie, mam taką nadzieję też, w przeciwieństwie do innych Wojtków. No i filmów Wojtka. Do innych Wojtków Smarzowskich właśnie będzie chyba może bardziej uniwersalny w tym sensie, że będzie mniej o Polsce, a bardziej o naszej ludzkiej kondycji, czy naszej braku. To mam taką nadzieję, że to będzie język, który dotyczy niestety naszej słabości, albo naszej właśnie nadsiły. Co zrobić z męską kruchością? I tutaj jest też trochę myślę o tym, co dzisiaj jest bardzo aktualne w naszej rzeczywistości, że co jest męską słabością, co jest męską siłą, że nam się to wszystko przewartościowuje, że nagle to, o czym myśleliśmy, że jest ważne, jest nieważne i odwrotnie. Jak zwykle wiem, że to będzie historia zaskakująca i znowu dla swojego dobra nie mogę powiedzieć, jak to się skończy, no bo to było, to byłaby antyreklama, spoilerowanie jakby tej sytuacji. Natomiast na pewno jest to trochę powrót do takiego kameralnego bardziej świata. Na pewno będzie mniej batalistycznych scen, będzie intymniej. No i jak to by powiedział pewnie Wojtek Smarzowski, bo nieraz mi to już w przeszłości w stosunku do wielu swoich filmów mówił, takie kino familijne. Tak, no to jest kino familijne. No wiadomo, że Wojtek nie zabiera się za seriale telewizyjne. Znaczy, wiadomo, że to nie będzie M jak miłość, no na pewno, no to nie w tym stylu. A jak to jest z tobą zdać tu trochę swojej kuchni? No bo wiem, czy domyślam się, że muzyka, może jakieś pierwsze przymiarki, pierwsze próby, te rzeczy już powstały, ale muzyka do Domu Dobrego jeszcze nie jest gotowa, bo to dotyczy twojej metody czy stylu pracy, no właśnie, jaki jest? Wiesz co, ja jestem z rodziny krawców. U mnie wszyscy byli krawcami. I ze strony mojego ojca, ze strony mojej matki, dzięki temu w ogóle przetrwali wojnę na wschodzie. I ja wiem, żeby uszyć garnitur, to najpierw trzeba wymyślić, z czego będzie szedł, z jakiego materiału. I to jest dla mnie pierwszy sygnał. Jak już dostałem scenariusz i już go dosyć dobrze znam i wiele jego wersji, to wiem, czy będziemy szli z pepitki, czy będziemy szli z krępliny. I już to czuję. Już czuję, jakie narzędzia są dla mnie potrzebne. Już wiem powoli, z jakimi muzykami wejdę do studia. Kto będzie dla mnie dobry wrażliwie. Z kim wejdę w dialog, żebyśmy mogli tą historię opisać właśnie w sferze dźwięków. Ale do momentu, kiedy nie zobaczę obrazu, nie zobaczę światła, nie spotkam się z tym, co jest poza intelektualnym. No bo przecież kino to jest obraz, który działa wrażeniowo, bardzo silnie. To jest partytura nie tylko zapisanych nut, ale przede wszystkim bardzo silnych emocji, które wynikają z historii, z obrazu i z tego, co tam płynie w samej formie przekazu światła. I wiem, że to będzie dla mnie taki sygnał, że jak dostanę pierwsze zdjęcie, że będę mógł napisać pierwszą melodię. Okej, już gdzie się mam, już sobie wyobrażam, że może właśnie trzeba tak kameralny film zagrać bardzo dużą orkiestrą. A może się okazać, że tylko jeden instrument będzie taki nadrzędny. Nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno, że w przypadku Wojtka Smarzowskiego trzeba się nastawić na taki proces, gdzie trzeba bardzo dużo nazbierać, bardzo dużo zarobić, żeby potem to wszystko stracić i zostać z palcem, nie powiem. A czy żeby zostawić z jedną trawką, taką, która będzie mogła opisać wszystko. I rzeczywiście to jest tak, że, przepraszam, że tak powiem, to jest świetne pytanie i trochę jestem zadowolony, że teraz znalazłem na nie odpowiedź. Rzeczywiście to jest taka praca strat. Absolutnie jestem nastawiony na to, że zajmie mi to mnóstwo pracy, że będę siedział, że nagram bardzo dużo muzyki i prawdopodobnie 90% tej muzyki będzie zrobione zupełnie po nic. To jest pytanie, czy po nic. Właśnie po to, żeby ta strata przyniosła właśnie choć jedną tam jakąś ważną rzecz. Żeby zostało to, co właśnie musi zostać ostatecznie w filmie, tak? Wiesz, bo to jest też taka ciekawa historia. Tak naprawdę, jak myślę sobie w mojej pracy do Wojtka, to zrobiłem kilka muzyk do filmów, ale u filmach Wojtka tej muzyki ma jest najmniej. Po prostu jest niesamowite, że czasem jak tego słucham, to z tej muzyki może 10 minut, 12 w takim dużym filmie, ale z jakiegoś powodu. I chyba może właśnie dlatego ta muzyka jest w jakiś sposób słyszalna, kiedy się pojawia i najczęściej pojawia się dopiero po trzeciej, czwartej filmu. Wojtek bardzo pilnuje, żeby nie było ich za często. W tej chwili wszyscy chcą tej muzyki bardzo dużo. I jestem mu jakoś wdzięczny, że nauczył mnie tego, że naprawdę muzyka jest dla filmu. I że narcyzm jest najgorszym doradcą w tej całej historii. No a poza tym możemy tylko powtórzyć, że najczęściej mniej znaczy więcej. I tak to właśnie może być w tych sytuacjach. A czy wiesz już może, po jaki wypadku Domu Dobrego w pierwszej kolejności sięgniesz instrument własny? Wiesz co, oczywiście tak, pomyślałem sobie, żebym chyba chciał zostać z tym obrazem sam na sam i zwykle to jest klarnet basowy i pomyślałem sobie, że to była moja pierwsza praca do Wojtka przy kuracji. Była taka nowela, takie opowiadanie Jacka Głębskiego, gdzie... To taki właściwie był spektakl teatru telewizji. Teatru telewizji, ale właśnie zrobiłem coś takiego, co było moim pierwszą pracą, ponieważ nie wiedziałem jeszcze zupełnie, jak to się robi. Wziąłem klarnet basowy, postawiłem sobie mikrofon przed obrazem i nagrywałem muzykę bezpośrednio do obrazu. To jest taka najstarsza szkoła świata, jaka kiedykolwiek istnieje, ale pomyślałem sobie, że to może jest sposób, żeby wrócić do tego języka, skoro Wojtek wraca tam, do tego miejsca, do tego tematu i skoro scenę kręcone są w dużej mierze we wnętrzach i skoro światło umieszcza gdzieś poza i ma być jedna kamera, to czemu ja nie mogę wziąć właśnie jednego instrumentu? Ale nie mam pojęcia, wiesz, bo muszę to zobaczyć i prawdopodobnie muszę tą bardzo różną muzykę podłożyć, żeby zobaczyć jak i dlaczego. To tak naprawdę Wojtek mnie nauczył tego. No dobrze, fajnie, że jest, muzyka jest ładna, ale dlaczego? Więc to jest taki szereg pytań, bo jakby muzykę zrobić jest najprościej. Przepraszam za to, bo to nie jest do końca prawda, ale nagrać tej muzyki i być mądrym, intelektualnie rozwiniętym jest naprawdę prosto. Ale jak ją podłożyć mądrze? Jak czegoś nie przegadać? Jak czegoś nie dopowiedzieć? A może czasem tak jest lepiej? Jak nie zrobić z widza głupola? No bo nie o to nam chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy w widzu czy w słuchaczu znaleźli równouprawnionej osobę, z którą prowadzimy dialog tak naprawdę. No bo jeżeli kino jest do tego, żeby mówić, czy muzyka jest po to, żeby zwracać się do słuchacza, no to musimy mówić wprost, bez ogródek i nie powinniśmy tego ani infantylizować, ani też utrudniać, nie wiadomo z jakiego powodu. Zostawmy już Wojtka Smarzawskiego, no i wspomnijmy też o tym, że przecież chociaż przede wszystkim właśnie przez lata z tym właśnie reżyserem współpracowałeś, ale komponujesz muzykę także do filmów innych twórców, no i choćby ten niedawny przypadek Kos Pawła Maślony, no to jest zupełnie inna historia, bo jednak twoja muzyka kojarzy się przede wszystkim z filmami współczesnymi, a jeśli historycznymi, to jest to ta, powiedzmy, nieodległa historia. Tutaj już mamy rzeczywiście kostium i zupełnie inną epokę, jakie to było doświadczenie. I czy tak bez problemu miałeś ochotę wejść właśnie w taką historię i w taką współpracę? Ale wiesz, Agnieszka Holand napisała śmieszną rzecz bardzo na Facebooku, bo na początku zobaczyła twarz Więcola, potem zobaczyła Braciaka i potem zobaczyła Trzaskę i pomyślała sobie, nie, to na pewno jest Marzowski. Ale rzeczywiście historia jest inna, sposób opowiadania jest absolutnie inny. I wiesz co, ja się strasznie ucieszyłem, że ktoś mnie trochę wyrwał z tych oków takiej osoby, która jest kimś, kto ilustruje właśnie bardzo takie ekstremalne stany. Nawet wiesz, jest, ktoś mi o tym opowiedział, ale ja też to czuję, że wśród producentów jest nawet taki rodzaj takiego pojęcia, że jak się bierze Trzaskę do ratunku, to po prostu to jest ktoś, kto jak najdalej, bo to jest ktoś, kto od razu zrobi jakąś miazgę dramatii i że jestem do takich właśnie najgorszych zadań, do mokrej roboty. Trochę to lubię, bo to jest przyjemne być aktorem, bo tak powiedzmy sobie, że trochę ja jestem takim aktorem rozpoznawalnym, charakterystycznym, no, że mam swoją przystojność. Dobrze, że mnie nikt tutaj nie widzi, ale no, to jest trochę tak, że no, wiadomo, że na przykład Janusz Gajos nie będzie grał wysokiego blondyna, prawda? I dobrze, że kompozytorzy też jakoś są w jakiś sposób charakterystyczni, że to nie jest dobrze, jak kompozytor potrafi zrobić wszystko, no bo no jak to? Nie ma takiej możliwości. No, dobry aktor potrafi zagrać kobietę, ale zawsze będzie sobą, prawda? I ja mam takie poczucie, że ponieważ, jak powiedziałem, nie jestem wykształconym kompozytorem filmowym, nigdy siebie za taką osobę nie uważałem do końca, raczej chętniej, jakbym miał się z kimś porównać, to gdzieś uważam, że Komeda dla mnie jest taką postacią, czyli jest muzykiem scenicznym, kompozytorem, ale taką osobą, która się pojawia, która daje swoją energię kinu. To jest coś trochę innego. Ja mam takie poczucie, że to raczej ja przychodzę do tego świata, że nie jestem w nim stałym gościem. I dobrze, wiesz, to jest dla mnie dosyć wygodna pozycja, że nie muszę się tutaj uzależniać, nie muszę się tutaj usadawiać, tylko jestem trochę do takich zadań specjalnych. I to, że mnie wziął Paweł Maślona, to myślę, że nie dlatego, że ja mam tutaj mu odstawić jakąś taką znowu kolejną rzeź i jakiś kolejny holokaust czy zagładę, tylko do tego, że mógł na jego kino, właśnie jednak autorskie i dosyć osobiste widzenie, że mógł go dotknąć jakimś takim bardzo przeciwnym narzędziem, które jest gdzieś z drugiej strony palety barw, czyli jak on na fioletowo, to ja na żółto. Ale co ciekawe właśnie, co zauważyłem, Paweł jakby uruchł przez swoją inny język, pewne poczucie humoru też inne, lekkość, uruchomił we mnie język, którego się zupełnie nie spodziewałem, że to jest tak, przepraszam Państwa za analogię, Ciebie również przede wszystkim, że kolor różowy przy innym świetle inaczej wygląda. Raz jest pomarańczowy przy ciepłym, prawda, raz jest fioletowy przy mroku, a przy dużym jasnym świetle może być różowy. I to jest trochę tak jak, no, z każdym partnerem inaczej. Jak się coś posoli, to inaczej smakuje, jak się coś posłodzi. Ja mam takie wrażenie, że Paweł rzeczywiście mnie o tyle wyzwolił też z takiej roli bycia takim właśnie zagładowcem. Dał mi szansę zaświecić trochę innym blaskiem. Jestem mu wdzięczny. Teraz Kinga Dębska obiecała mi jakiś czas temu, nie wiem, czy spełni swoją obietnicę, że pozwoli mi zrobić muzykę do komedii. Uwierz mi. O! Uwierz mi, że naprawdę bym chciał się spróbować. Czuję, że to dla mnie jest, że już jestem gotów. No i to może być naprawdę interesujące. Mikołaj Trzaska to już ostatni mój dzisiejszy gość w Trójce. Dziękuję, Ryszard Jaźwiński. A za tydzień zapraszam na audycję w całości z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Oczywiście z 18. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, któremu Trójka patronuje. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo!